Senin azarlar uni, inşallah göreceğim yakında mezarını. İnşallah göreceğim yakında mezarını. Amentü billahiyle kadere inanmışım. Amentü billahiyle kadere inanmışım. Dileğim öbür dünya, bu dünyada yanmışım. Dileğim öbür dünya, bu dünyada yanmışım.